opowiemy o tym, jak zmienia życie psychoterapia. Dziś nadal korzystanie z usług psychoterapeuty jest dla nas czymś wstydliwym, a szkoda. Tak jakbym się od czegoś odcięła, to jest tak jakbym miała 30 kilo mniej, to jest tak jakbym miała czas dla siebie, po prostu było widać po mnie zmiany. Zajrzymy też na pewną plażę nad Wisłą oraz sprawdzimy, jak żyją minimaliści. Doszło do tego, że większość moich takich osobistych rzeczy mieści się w plecach o 25 cm. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, pierwszy dzień maja, jest 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Unijna rocznica to już 10 lat Polski we wspólnocie. Tej europejskiej szansy nikt nam nie dał za darmo. To my jesteśmy Unią Europejską. Mówili prezydent i premier. Za chwilę sprawdzimy, co przez dekadę Unia dała rolnikom. Powiemy także o historii Święta Pracy. Premier w Elblągu, prezydent w Warszawie mówią o dekadzie Polski w Unii. Szef rządu Donald Tusk stwierdził, że Polska 10 lat temu dostała szansę w historycznej loterii i że tę szansę potrafiła wykorzystać. Tej europejskiej szansy nikt nam nie dał za darmo. Kiedy patrzę na te nasze polskie miasta i tam ten wielki wysiłek naszych rodziców i naszych dziadków, to możemy z dumą powiedzieć, że my tę Europę tutaj budujemy od dziesiątek lat. Z kolei w warszawskich Łazienkach Królewskich na europejski piknik wybrał się prezydent. Przy okazji 10. rocznicy Polski w Unii prezydent zachęcał do głosowania w najbliższych wyborach do Europarlamentu. Żebyśmy wspólnym wysiłkiem zadbali o to, żeby jak najwięcej Polaków poszło i zechciało oddać głos, to jest niesłychanie istotne. Abyśmy rozumieli to, że Unia Europejska to nie jest coś dalekiego, odległego od nas. To my jesteśmy Unią Europejską. A 10 lat w Unii to także okres podsumowań. Podsumowują także rolnicy. Oni w większości mają powody do świętowania. Przez dekadę na polską wieś trafiło około 29 miliardów euro, a Polska stała się potęgą w eksporcie żywności. Raport Radomira Czarneckiego. Miejsce, w którym gołym okiem widać unijne pieniądze, jest polska wieś, która w ciągu tych 10 lat zmieniła się nie do poznania. Chociażby na polach, po sprzęcie, który się porusza, po inwestycjach, po budynkach, po liniach technologicznych. Mówi prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross. W efekcie ogromnego rozwoju wsi i przemysłu rolno-spożywczego zanotowaliśmy 5-krotny wzrost eksportu produktów żywnościowych. W tej dziedzinie staliśmy się prawdziwą eksportową potęgą. W bardzo krótkim okresie czasu, bo to jest 10 lat. Unijne pieniądze są przeznaczane na dziesiątki programów. Minister rolnictwa Marek Sawicki mówi, że chociażby tuż po majowym weekendzie młodzi rolnicy będą mogli składać wnioski o premię na lepszy start. Po 100 tysięcy złotych na gospodarstwo. Także w kolejnej perspektywie budżetowej na polską wieś trafi potężne wsparcie. W latach 2014-20 Polska otrzyma ponad 32 miliardy euro. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Wprowadzili do obrotu ponad 80 tysięcy paczek papierosów i 76 tysięcy litrów alkoholu. 5 osób zatrzymała lubelska policja. Mężczyźni należeli do gangu zajmującego się handlem papierosami i alkoholem z przemytu. Na ich działalności Skarb Państwa stracił co najmniej 3 miliony złotych, informuje Kamil Gołębiowski z Komendy w Lublinie. Grupa działała od lutego 2013 roku. W tym czasie wprowadzali do obrotu nielegalny towar, sprzedając go swoim stałym odbiorcom tutaj na terenie Lublina. Podczas przeszukań zabezpieczono 4000 paczek papierosów oraz ponad 620 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczono również telefony komórkowe i karty SIM, które mogą mieć związek z prowadzoną przez nich działalnością. Zatrzymanym grozi teraz do 4,5 roku więzienia. Greenpeace znów walczy z wydobyciem ropy naftowej w Arktyce, tym razem w Holandii. I także teraz akcja zakończyła się w areszcie. Prawie 30 członków załogi Rainbow Warrior zostało zatrzymanych w Rotterdamie. Próbowali oni uniemożliwić rosyjskiemu tankowcowi rozładunek pierwszego transportu ropy z pola naftowego w Arktyce. W kalendarzach Święto Pracy i w wielu miastach kraju pierwszomajowe pochody. Na wiec w Łodzi przyszło około 300 osób, a przemarsz zorganizowali łódzcy politycy SLD. Spotykamy się dzisiaj 1 maja 2014 roku pod

3 o'clock, 4 o'clock rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock, we're gonna rock. Jeśli mają Państwo ochotę na radio, to jesteśmy. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy wymiary gitary, dziś w wersji wydłużonej do godziny 14, a zatem prawie dwie godziny mamy dla siebie na gitarową muzykę. Słuchaliśmy z Agnieszką przed chwilą relacji z pochodu i tego, o czym Państwo mówili, i odezwały się wspomnienia. Tak, tak to było dawno temu. Ustaliliśmy z Agnieszką, że w czasach liceum to już uciekaliśmy z pochodów, no ale w czasach szkoły podstawowej chodziło się na pochody. Znaczy, najpierw się długo stało i czekało. Pamiętam, że to było najbardziej takie, no, niewygodne. O, może tego słowa użyję. No, a potem szybko się szło główną ulicą miasta i na zakończenie tej ulicy była tak zwana trybuna honorowa, na której to stali ważni ludzie. I tam się ryczało: partia, Gierek, Gierek, partia. No, było, minęło. W każdym razie nie najważniejsze to było dla nas wtedy. Najważniejsze było to, że jeśli sobie dobrze przypominam, 1 maja ruszał tak zwany sezon basenowy, to znaczy otwierały się dla publiczności baseny. A w związku z tym, że wtedy jeszcze nie było takich atrakcji jak komputery, nie było takich atrakcji jak galerie handlowe, no i generalnie rzecz biorąc niczego nie było, były te baseny i tam był taki tłum 1 maja, że w zasadzie nie można było wejść do tego basenu. A woda była taka zimna, że kiedy po 15-minutowej takiej przyjemności wychodziliśmy z basenu z kumplami, to wyglądaliśmy trochę jak zombie. I jeszcze jedna ważna rzecz była wtedy, mianowicie siedziało się na tak zwanych kocach. Były koce rozłożone, a na tych kocach, no w zależności od zasobności i tego, co udało się zdobyć, były jakieś przekąski albo napoje, ale było na pewno radio tranzystorowe w takim specjalnym skórzanym etui. Wiem, jak wygląda, bo mam do dzisiaj takie radio u siebie. No i z tego radia płynęły fajne dźwięki. Just for the mingles, I'm a mammy, then I'm buzzing, I'm shaking on the thing, and I'm rocking my life away. I'm just moving and grooving and looking both night and day. I'm just rocking, rocking my life away. I'm just rocking, rolling my life away. My name is Jerry Lewis, and I'm damn sure here to stay. Real deal right here. Ilekroć sięgam po tę płytę, ilekroć spoglądam na okładkę tej płyty, zastanawiam się, jaka to musiała być studyjna, używając kolokwializmu, jazda. No proszę sobie wyobrazić, że Jerry Lee Lewis zaprasza do studia takich artystów jak Kid Rock czy Slash, bo w tym utworze oni się właśnie pojawili. A na okładce tej płyty mikrofon Shure. No i na tym mikrofonie do dziś nie wiem, jak ustawili szklaneczkę z napojem. Musiało się dziać w tym studiu nieprawdopodobne rzeczy i w pewnym momencie wszedł jeszcze John Fogerty. Earthquakes and lightning, I see bad times today. Well, don't go around the night, it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. I hear hurricanes are blowing, I know the end is coming soon. I feel the rivers overflowing, I hear voices rage and run. You don't go around the night, it's bound to take you alive. There's a bad moon on the rise. I hope you're quite prepared to die. Looks like we're in for nasty weather. One eye's taken for a night. Oh, don't go around the night, it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. There's a bad moon. Tak, to takie trochę radio Zielone Oko, jak państwu zabrzmiało. Jerry Lee Lewis i tutaj w towarzystwie jeszcze John Fogerty z płyty Jerry Lee Lewis Mean Old Man. Tak była zatytułowana ta druga część. Pierwsza rozpoczęła się dwa lata wcześniej. Polskie Radio, program trzeci, 18 minut po godzinie 12. Pewnie bardzo wielu słuchaczy było także na tym koncercie niedawnym. Odbył się w Warszawie. I świetnie zabrzmiało to nagranie. I'm 19. Być może ktoś z Państwa, kto słucha dziś radia i był na tym koncercie w warszawskiej Proximie, potwierdzi, że chyba na koncercie ten utwór z repertuaru Ike i Tiny zabrzmiał chyba jeszcze lepiej i jeszcze bardziej dynamicznie. Beth Hart oczywiście, a tego utworu wydaje mi się nie było. Ależ to był piękny koncert. Myślę, że nie będzie przesady w tym, jeśli powiem, że bardzo wiele osób oczekuje na kolejną wizytę Beth Hart w naszym kraju i na kolejne koncerty. Zapomniałem powiedzieć, że mimo święta kontakt z nami absolutnie zachowany. To jest 71335 do wysyłania wiadomości. I przy mikrofonie redaktorek piotr.baron@polskieradio.pl. I zapomniałem również powiedzieć, za co przepraszam Agnieszkę, że Agnieszka Łukasiewicz wysyła dla Państwa te wszystkie piękne dźwięki w świat. Napisał pan Filip z Poznania takie oto słowa: to już kolejny dzień połączonych brzmień gitar z radia i pisania doktoratu. Minąłem już jakiś czas temu połowę. Chciałem prosić o wspomnienie o mojej wyrozumiałej żonie Katarzynie, która znosi unikanie domowych obowiązków do zakończenia pisania. Pan Filip jest nauczycielem i tłumaczem języka arabskiego. Dobrego pisania, dobrego słuchania. Pani Kasi się kłaniamy. No i trzymamy kciuki za pana Filipa, żeby wszystko się do końca udało. Proszę dać znać, to odśpiewamy jakiś gitarowy hymn, jak już będzie po wszystkim. No a dzisiaj ważny dzień dla wszystkich gitarzystów. Dzisiaj oczy polskich gitarzystów, nie tylko zresztą, zwrócone na Wrocław. Jak państwo wiedzą, 1 maja dziś o 16 we Wrocławiu zagra ponownie największa gitarowa orkiestra świata. 12. edycja gitarowego rekordu Guinnessa. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie zdecydował, a jest w okolicy, może dotrzeć na rynek wrocławski do godziny 16. To tam w imieniu Leszka Cichońskiego bardzo Państwa zapraszam. Podobno wrażenie jest niesamowite. Wiem tylko z opowieści i z Państwa zdjęć, dlatego że w związku z Polskim Topem Wszechczasów jakoś nigdy nie było okazji, by się pojawić na rynku we Wrocławiu i zobaczyć to na własne oczy, ale być może ktoś z Państwa tam jest, być może ktoś z Państwa napisze, przypominam 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Jeszcze będziemy o tym rekordzie wspominać dzisiaj podczas naszego spotkania do 14, przypominam. No a teraz powiedzmy, że dzisiaj tam we Wrocławiu możliwość spotkania trzykrotnego laureata nagrody Grammy. Któż to jest? Steve Vai. Yeah.

Tadeusz Nalepa, jak będzie jutro, proszę to sprawdzić od godziny 10, a w ogóle proszę włączyć radio wcześniej, bo jutro poranna audycja, zapraszamy do trójki, do 10. Wojciech Mann zaprasza Państwa serdecznie na spotkanie, no a my od 10 do 19. Polska muzyka, jestem bardzo ciekaw, jak Państwo ułożyli tym razem Polski to Wszechczasów, to już po raz 7, jutro od 10 to sprawdzamy. Informacja tajemnicza dla Pana Artura, nie zapomniałem. I jeszcze z Państwa listów dowiedziałem się, że dzisiaj jest podobno początek sezonu wędkarskiego. Bo jest na przykład taki list pana Piotra z Bydgoszczy. Pozdrowienia dla wszystkich wędkarzy, którzy dziś tak jak ja moczą kija i słuchają trójki. Przy starym dobrym małżeństwie lepiej biorą. Z kolei pani Beata napisała, dziś to niektórzy otwierają sezon wędkarski. Pozdrawiam wędkarza na kanale bydgoskim. Mam nadzieję, że słuchasz radia tak samo jak ja, tato. Pozdrawiam całe Radio Beata. Dziękuję Państwu bardzo. Nie mam żadnej takiej specjalnej piosenki związanej z wędkowaniem, ale może ta płyta? W programie trzecim. Trzy wymiary gitary. Dziś wersja wydłużona. Jeszcze godzina i 11 minut przed nami. A ja rano też byłem na rybach, pisze pan Adam. Nic nie złowiłem jak zwykle, ale było pięknie nad wodą. A w Sopocie pan będzie? Nie, ale do Sopotu wybiera się spora grupa dziennikarzy programu trzeciego. Właściwie trójka przenosi się do Sopotu. Proszę, by państwo odwiedzili Sopot i spotkali się z naszymi dziennikarzami. Stamtąd zresztą audycje i relacje na żywo. Zapraszamy do słuchania radia, do słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz drobny eksperyment. Też utwór, który pewnie znają państwo na pamięć, a może nie, a może ktoś usłyszy dziś pierwszy raz. W każdym razie i dla tych, którzy po raz pierwszy, i dla tych, którzy po raz setny, mam prośbę, by zrobić trochę głośniej radio. Tak, jakby to było fajnie, gdyby Phil Collins znowu przyjechał